حضور یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جب سے دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ ٹرسٹ کے سپرد کیے ہیں تب سے ہم مدنی مرکز سے کچھ دور ہوتا محسوس کرتے ہیں. براہ کرم اس کی وضاحت فرمائیں. مدارس المدینہ جو ہے نا یہ الحمدللہ مجلس چلا رہی ہے, سب کے سب دعوت اسلامی والے اس کو چلا رہے ہیں, اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس کا معیار جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہتر سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے. بیچارے بڑی محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اور میری ناقص معلومات کے مطابق ان میں کوئی تنخواہ دار بھی نہیں ہے. یہ مجلس والے بیچارے سب فی سبیل اللہ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. رہے ٹرسٹ والے, ٹرسٹ والوں کو بھی اس سے کوئی آمدنی نہیں ہے, نہ مطلب ان کا کوئی ذاتی اپنا مفاد ہے. یہ بھی مدرسۃ المدارس المدینہ کی بہت خدمت کرتے ہیں, خوب مال بھی اس پہ خرچ کرتے ہیں, جن سے ہو بن پڑتا ہے بیچارے جانی طور پر بھی قربانیاں دیتے ہیں. جو جو اچھا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, اجر عظیم عطا فرمائے, اور جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں ان کو درگزر فرمائے, اور جو قصدن غلطیاں ہو رہی ہیں اگر تو ان کی توبہ نصیب کر دے. اللہ تعالیٰ عقل سلیم سے نوازے, اور اللہ اور رسول کی اطاعت ہم کرتے رہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.